Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast Gamescom kiadásának speciális epizódja, első epizódja. Úgy szoktuk kezdeni a podcastet, hogy így de fáradtak vagyunk, ami most jelen esetben hatványozottan igaz, mert... Tizenvalahány órát utaztunk egy magyar-osztrák-német autópályán. Ebből 2,5 órát töltöttünk egy német Stauban, ami a dugónak a helyi neve. Nem gondolunk rossz dolgokra. Nem. Kicsit ez hosszú volt, és itt 10:30 van, meg otthon is 10:30 van most, amikor ezt felvesszük, de ti ezt kicsit később fogjátok hallgatni, talán holnap reggel. Hát vagy most. Akár most. Az igazi hardcore fanok, azok minden este 10 és 11 között figyelik majd, hogy mit fogunk pofázni, mert valószínű, hogy ez az idősáv, amikor a Gamescom élménybeszámoló mini podcastek meg fognak születni. És most hagyományt megbontva megpróbálunk az elején bemutatkozni, ezt én most megteszem. Somosi László vagyok, Liquid. Lustig Zsolt Warhawk. Csető Zsolt Dreng. Én azt mondtam, hogy Gamer 365 Mackó, nem Géci Attila Mackó. És mindjárt a Gamer 365 szerkesztői vagyunk itt Kölnben a Gamescomon. Még nem a Gamescom, mert a Gamescom... Hát dehogy nem, már ott a játékokat már lehet látni. A Gamescom Isten igazából attól függ, hogy honnan nézed, vagy holnap után, vagy azután kezdődik. De nekünk mindenképpen holnap fog kezdődni. Mit fogunk csinálni holnap, kedves uraim? Ez legyen meglepetés, nem tudjuk. Tudjuk, holnap van az úgynevezett konferenciás nap, ami azt jelenti, hogy nekünk a holnapunk az nem kettőkor, mert akkor már kezdődik, hanem olyan egy óra környékén fog indulni, ez a Microsoft Media Briefing nevezetű, ami magyarul mégiscsak valami konferenciaszerűséget jelent. Tehát ezen az eseményen fog indulni, ez nekünk 3 órás, ez gyanúk szerint maga a konferencia része csak 1 órás, utána 2 órán keresztül Xbox One játékokat fogunk kipróbálni. Normál esetben ezután jönne az EA konferencia, de az EA áttette ezt a konferenciát szerdára, és a szokásos, nem tudom milyen ipari plac, ahol tartották eddig, helyett konkrétan nem is nagyon értjük, hogy hogyan a kölni vásárcsarnokban az EA booth, az EA... Segítsetek ki a magyar stand. Szóval. Stand, elnézést. Az EA standon fogják megtartani, és szerintem szerdán egy már félig nyitott napon nagyjából halál lesz. Lehetetlennek tűnik elsőre, de legalábbis halálosnak. Hát fegyveres őrökkel fogják valószínűleg visszatartani az emberkéket. Itt nézd már ott a Battlefield, mondja majd a kicsi Jürgen. Igen. Mert hogy idén is a sajtónapon ott lesznek Jürgenék. Igen. Idén ismét úgymond félig nyitottá tették a sajtónapot, ami azt jelenti, hogy lehetett rá viszonylag drágán jegyet venni, és abból kiindulva, hogy ezek a jegyek fogytak el először, tudtommal, szerdán már a kölni kiállítás. Hát ha tele nem is lesz, de sok ember lesz rajta. De még keddnél vagyunk, kedden a Microsoft után a Sonyhoz megyünk hétre, jól emlékszem? Körül 7 és 8 között. Ahol a Sony Gamescom-os konferenciáját tekintjük meg. Utána visszamegyünk a Microsofthoz, ugyanazzal a lendülettel, ahol... Partizunk egész éjszaka. Így van. Iszunk... A Microsoft pénzén. Iszunk a Microsoft pénzén, és tovább játszunk az Xbox One játékokkal. Jó esélye, nyerünk még egy Xbox One-t. Igen, ez a terv, hogy nyerjünk még egy Xbox One-t. De többet. Tehát valamit mindenképpen, de ha szerencsénk van, akkor Xbox van. Tehát... És ha holnap nem lesz podcast, akkor csúnya dolgok történtek az esti partin. Hát holnap este elvileg 11-kor zárják a partit, úgyhogy ha véletlen végig ott akarunk maradni. Akkor éjszaka lesz podcast részegen. Igen. Vagy belőjük a Twitch-et és élőben podcastelünk egyet. Makár. Egyébként fun fact, hogy ma a kellemes 13 órás autóúton, hogyha így vettük volna fel, lehet, hogy egész jó szórakozott volna a közönség, mert 12 órán keresztül jött belőlünk a hülyeség. Nem voltunk elég korrektek politikailag. Lehet, hogy nem. Azokat a vicceket szerintem nem lehetne elsütni. De voltak jó poénok azért, amit nem árulunk el, az olvasók fantáziájára bízunk, hogy mi viccelünk. Eltettük őket egy zsákba, és majd felhasználjuk a következő fél évben, vagy akár a következő napokban őket. Hát azért a színvonal már így is elég alacsonyan van, és ezzel tovább mélyítettük volna valószínű. Így van, a fáradt hangokért elnézést, holnapra megpróbáljuk összeszedni magunkat, és különösen úgy, hogy most jön a neheze, most jön az igazi pörgés. A lényeg, minden este megpróbálunk, megteszünk mindent annak érdekében, hogy minden este legyen valamiféle podcastes jelentkezésünk, és nagyon örülünk annak, hogyha hallgattok minket, és tegyetek így, mert azt pozitív visszajelzésnek vesszük, és akkor egy fokkal szívesebben podcastelünk. Egyébként meg szomorúak leszünk, és sírunk, ilyen haldokló kis citás fényképeket fogunk nézegetni. Hogy... és különben is szeretünk titeket. Jaj, na jó van. Jó van. Ezt majd holnap részek, ez a szeretlek ember! Dudák, ennyi volt. Csináljuk. Így van. Ennyi volt mára, és holnap visszajövünk, de holnap már délután legalábbis, de délelőtt is érdemes lesz nézni az ilyen közösségi médiás csatornáinkat, leginkább a Twitter csatornánkat. Úgy gondoljuk, hogy az a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy instant információkhoz jussatok. És hát azt néztem, de a Facebookunkat is érdemes lesz figyelni. Igen, az oldalt, ahogy például a Microsoft konferenciát mi is... Az oldalt, leginkább a Microsoft és a Sony konferencia is streamelve lesz, hogy így csúnyán fogalmazzak. És hát oldalék csápolni. És hát oldalék otthonról tartják a frontot, igen. Tehát ami ASAP információ, az, ha minden igaz, ki is kerül ASAP. Ja. És este 10 után már nincsenek nyitva élelmiszerboltok. Körben. Viszont a hotel aulájába vettünk két köst. A ti egészségetekre isszuk. Holnap találkozunk.